เรื่องการให้ผลของกรรมในทางพุทธศาสนาตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขี้ไล่หาประกันเลี้ยวังไม่หนียังมีคนงามก็ผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นมีผัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินสององค์ขี้ไล่ลื่นโลกขี้ไล่ซ้ำใดปากอ้าขาเป๋ตาเหล่จมูกงุ้มผิวดำเมี่ยมปานปีศาจคุกฝุ่นปานบริษัทเลนคือฝุ่นเขาเรียกชื่อของนางว่าปัญจปาปีปัญจแปลว่าห้าปาปีแปลว่าบาปขี่ไล่หาประกันขาเป๋ลองคิดดูสิว่าขาเป๋อันเดียวนี่ก็พอแห้งแล้วความขี่ไล่นี่ตาเล่เข้าไปอีกบาทไงขาเป๋ตาเล่ปากอ้างับสิสมเขาบ่คุมกันที่เถื่อน้ำลายไหลอยู่เหนื่อยเหนื่อยอยู่ใส่กระดาษบาทจมูกงุ้มบาทไงปานดังหนกบาทผิวดำเมี่ยมเหลื่อมยิบสีบตกเลยเกิดมาแล้วพ่อแม่หมดอะไรตายยากหมดอะไรเนี่ยโอ้ยบ่ได้ลูกเคยน้ำเพิ่นดอกบาทเนี่ยคันประกวดขี่ไล่ได้ที่หนึ่งจักรวาลอันนี้ว่ามึงง่ามมันขี่ไล่เด็กรุ่นราวคราวเดียวกันเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันได้ผัวได้เมียหมดพ่อแม่ปล่อยเธอเล่นกับเด็กกลางบ้านมามีหมูมีแต่หมูเล็กหน่อยเป็นหมูหมูซ้ำกันเขาไปเอาผัวเขามีลูกไปแล้วเพิ่นนั้นมามีผู้ใดมาออกน้ำจ้าเถอะผู้บ่าวเลี้ยวเห็นเขากดหอดบ่เลี้ยวเบิ่งตาหน่อยมึงขี้หลายๆพ่อแม่ก็ไม่หึงไม่หวงกลางคืนเล่นมักลี่เล่นซ่อนหาบ้านเฮาเล่นมักลี่เล่นกับเด็กหญิงน้อยๆรุ่นน้องรุ่นหลานมีวันพระราชาเที่ยวตรวจบ้านตรวจเมืองว่าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไหมพอดีอำมาตย์คนหนึ่งบอกว่ามหาบพิตรราชสมภารการที่พระองค์จะเสด็จไปสู่คามนิคมราชธานีถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตมีการเป่าประกาศบอกให้รู้นั้นจักไม่เห็นของจริงเมื่อพระองค์จะไปที่ไหนเขาก็ติดธงคิวปิวสวยทรงพระเจริญเขาเตรียมไว้เบิดแล้วไม่สิเห็นของจริงว่าซั่นต้องปลอมตัวออกไปอย่าให้เขารู้ว่าเป็นพระราชาจึงจะเห็นว่าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไหมสามัคคีไหมตรงไหนมีปัญหาพระองค์จงปลอมตนออกไปเถอะเออจริงสินะเราไปที่ไหนเห็นแต่เขาติดป้ายเหมือนทุกวันนี้แหละถ้าพระราชามหากษัตริย์จะมาตรงไหนติดธงอลาอารามทรงพระเจริญพระบักอยู่โรงเรียนบ่มีก็หามาติดบัตรเนี่ยขันห่อนมือขันบ้องหัวเจ้าว่าเพิ่นสิมากับบ่เฮ็ดทีนี้พระราชาองค์นี้ก็เที่ยวไปกลางคืนปลอมตัวออกไปไปเห็นเด็กเล่นอยู่เดือนหงายๆแอบบังต้นไม้เขาทำอะไรกันพระราชาไม่เคยเห็นสภาพชนบทว่าเขาอยู่อย่างไรก็แอบดูเอ๊เขาทำงานอะไรกันก็แอบดูใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เห็นเด็กนี่ไล่กันเล่นซ่อนหากันข่อยหาเจ้าเจ้าหาข่อยเพิ่นผู้ขี่ไล่เพิ่นไปเล่นน้ำเล็กหน่อยที่มันไปเล่นมักลี่เล่นไซเขาก็เห็นตัวใหญ่ตัวน้อยๆมันเล่นดิบขอพุ่มในหาเขาไปเห็นมันย่ามเพิ่นไปลี่ว่าสันปานกระเพียดยางบาดเนี่ยไปลี่ไซเขาก็เห็นบาดเนี่ยมาเข้าให้เพิ่นหาบาดเนี่ยบังเอิญว่าถึงเวลาที่เด็กเป็นผู้ไปซุกซ่อนนางบาปห้าประการนี่ก็เที่ยวหามุดไปหาไปหาเขาไปเห็นเขาตัวน้อยเขาลี่พอดีแอบไปเห็นพระราชาตะคุ่มตะคุ่มบังอยู่ใต้ต้นไม้เข้าใจว่ามันพวกไปรีโดดปั๊บไปจับพระราชานี่ๆกูเห็นแล้วว่าฉันพอจับปั๊บเท่านั้นแหละพระราชาเนี่ยเหมือนขี้ผึ้งถูกลนไฟอ่อนสุดหัวผ้าไปถูกสัมผัสของนางนี่เหมือนทิพย์บนสวรรค์ขี้ลายของหงสุกพอถูกสัมผัสของนางนี่ใจจะขาดโอ้ขันบ่ได้เป็นเมียนี่ตายโลดสาดนี่ว่าฉันเอาเลยได้บัตรเนี่ยที่สุดก็จับไว้แน่นว่าเธอเป็นใครเธอมีผัวหรือยังอย่าถามหาผัวเลยแม้แต่ชู้แต่แฟนก็ยังไม่เคยมีในที่สุดก็เกิดอารมณ์เลิฟสตอรี่อันเดอร์ที่เกิดเรื่องราวความรักใต้ร่มเงาแห่งต้นไม้ท่ามกลางแสงจันทร์เพราะรักกันอยู่ทั้งคืน จวนจะสว่างก็แอบออกไปหลังจากนั้นพอถึงเวลากลางคืนพระราชามาโลดแอบมาทุกคืนถ้าไม่ได้มาที่นั่นไม่ได้ใจจะขาดตายนานๆเข้าที่นี่พระราชาเริ่มออกโครงการเหตุอย่างไรน้อสิได้เห็นเมียอีหลีน้อพ่อสันหลักๆลี่ๆซ่อนๆจังหน่อยคนหุ่งแล้วพ่อของนางเนี่ยก็ป่วยเช้ามาขึ้นไปบ้านพ่อก็ถามเธอไปไหนมาล่ะทุกวันนี้เธอมาแต่ตอนสว่างกลางคืนเธอไปไหนฉันอยู่กับผัวฉันนะพ่อนะไอ้ผีบ้าวะฉันว่าให้โลกมันจากหัวบนบ้านบนเมืองหลายวะฉันโอ้ยสร้างว่าอายกะล่าหัวเจ้าของแน่ผู้ใดยี่สิไปเป็นผัวมึงวะฉันโอ้ยผัวข่อยงามงามวะฉันกูจะหากเด้วะฉันพ่อมาไปบอกให้แม่ฟังแม่ก็ว่าคือเกิดหนุ่ยกูจะหากเด้อยากอายเด้อวะฉันได้ยินหอดใสสร้างว่าแท้วะฉันแม่นผู้ใดยี่สิมารับหูรับตาโอ้ยจะแม่นงามผัวข่อยวะฉันพูดให้พ่อให้แม่ฟังเลยพ่อแม่ก็เอื้อมเฮ้งจะตายได้ยินจะกว่าสิแมนควมมันได้เราเนาะเถาเนาะว่าสันมันมาแต่ยามุโสคนได้คู่มือในว่าสันว่าแต่คำกินข้าวอิ่มก้องแข้งหลอดเพลินในกระไดพระราชาคอยแต่ค่ำราตรีมืดเข้ามาก็ไปโลดในกระไดในที่สุดพ่อเป็นไข้ให้หมอมารักษาหมอมาตรวจดูว่าโออาการไข้อย่างนี้ต้องใช้เงินมากใช้เงินอย่างไรจะต้องได้กินข้าวมทุปาญาตเครื่องเสวยของพระราชาซึ่งมันมีครบเครื่องกินเพียงก้อนเดียวเนี่ยหายเลยโอ้สมบอกไก่ข่วมขึ้นแท้เนาะอ๋อมันก็ตายแล้วของกินพระราชาจะไปหามาแต่ใส่เพิ่นนี่ฟังจ้ะฟังพ่อบอกกับหมอพอหมอหนีแล้วบอกพ่อบางทีฉันจะบอกผัวของฉันไปหามาให้นะผัวฉันคงจะไม่ขัดข้องเขารักฉันมากโอ้ยกูจะฆ่าดิเจวะฉันแม่ก็ว่าจะว่าให้ลูกหลายหลังเธอบุญมันมีวะฉันเอเลขห้องปุ่มหลวงอ่วมบาทห่วงพังหายบุญเจ้าหากซิมีเลยวะฉันในที่สุดพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองดูนะลูกนะเพื่อว่าบุญพ่อยังมีไม่ตายง่ายหนูจะลองนะพ่อเดี๋ยวให้มันถึงเวลากลางคืนก่อนหอนยังมาขึ้นกับก้องแก้งไปหลดต้นไต่หอมใหม่ไปรีทาทั้งพุ่นว่าท่านดนกับมาหลดมาหอดก็โรแมนติกกันหลดตรงนั้นแหละเสร็จแล้วก็ถามกันว่าพี่พ่อฉันป่วยมากฉันอยากจะได้ข้าวมทุปายาตของพระราชาเสวยสักก้อนหนึ่งมาเป็นยาให้แก่พ่อแล้วจะหายพี่พอจะมีช่องทางหาได้ไหมผู้ที่เป็นผัวรับนี่ก็บอกว่าจะไปยากเย็นอะไรนอกจากเดือนจากดาวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างใต้ฟ้าเนี่ยถ้าเธอปรารถนาฉันจะหามาให้ฉันจะเอามาให้3ก้อนเลยไม่ต้องเอาก้อนเดียวก็ไปเล่าให้พ่อฟังตอนเช้าพ่อก็ทั้งกับหัวทั้งสมเพชจักว่าสิแม่นของมันอีดีกับบ่จักว่าซั่นในที่สุดในวันรุ่งขึ้นตอนกลางคืนนั้นนางก็ออกไปรับออกไปหาผัวของนางก็เอาข้าวมาทุปายาตมา3ห่อวางแผนเอาไว้บัดเนี่ยก็บอกว่าเธออย่าให้พ่อของเราเนี่ยกินหมดทั้ง3นะให้กินห่อเดียวเป็นยาให้กินวันละห่อละห่อนะข้าววันนี้ถ้ากินถึงวันละ3ห่อนี่ตายเลยนะวางแผนทางนั้นก็ตกลงก็ไปบอกเอาไปให้พ่อสว่างได้แล้วพ่อข้าวมันทุบปลายา3ก้อนเลยไม่ใช่ก้อนเดียวพ่อกินวันละก้อนนะหมอเขาบอกว่าเพียงกินก้อนเดียวคำเดียวก็หายแต่นี้ได้3แฟนหนูเขากลัวจะไม่หายเขาเทคโอเวอร์มาอีก2ว่าจังซั่นโอ้คือสิดีเถอะลูกเคยดีว่าซั่นมันแม่นควบมันอีหลีตัวนี้ว่าซั่นในที่สุดก็ให้พ่อกินก้อนเดียวนะอีก2ก้อนนี่เอาไว้วันหลังถ้าอาการยังไม่หายค่อยกินอีกในที่สุดคนนี้ก็กินแล้วหายจริงๆก็เลยอีก2ก้อนพระราชากลับไปถึงตอนเช้าทำท่าโวยวายอาหารเครื่องเสวยที่อร่อยที่โปรดที่สุดมันหายไปประกาศด่วนเลยเกิดภาวะฉุกเฉินปิดทั้งบ้านทั้งเมืองเคอร์ฟิวคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าส่งทหารตรวจทุกบ้านถ้าไปเห็นข้าวมะทุปาญาติก้อนหนึ่งก็เดียวก้อนเดียวก็ตามอยู่บ้านไหนได้จับล่าคอมันมาประหารชีวิตต้องเอามาให้ฉันประหารชีวิตทหารประกาศเลยโอ้ยบดบ้านบดเมืองบัดไปคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าส่งทหารตรวจชุดเฉพาะกิจ จู่โจมขึ้นบ้านนู้นลงบ้านนี้ออกนอกบ้านไปเห็นสองก่อนอยู่บ้านของคนทุกข์ไปเห็นนางนั้นพอก็มาว้ายตกใจว่ามันผีเพจมาหลอกเราเว้นไปขี้ลายก็จะเป็นขี้ลายพดจะจับคนป่วยซึ่งหายใหม่ๆจะเอาไปฆ่านี่อาหารของพระราชาและท่านจะเอามาอย่างไรใครไปขโมยก็บอกว่าอันนี้ลูกสาวฉันเอามาให้ฉันไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนฉันเป็นใครไหนลูกสาวลงอยู่ไหนอยู่ในบ้านนางเอ้ยออกมาหาเจ้าหานายที่พอออกมาพวกนั้นเกือบโดนเฮือนแลนเพราะมันดีหลอกย่องเขาเว้นทีไรๆนางนี่ก็บอกว่าข้ามาทุบปลายาดนี่นะผัวฉันเอามาให้ไหนละผัวของท่านพอนี่ก็ทั้งถามทั้งหวาดหวาดหน่อยบอกผัวของฉันนี่ไม่มีกลางวันเขาเป็นคนลึกลับมาในยามราตรีไม่รู้เขาอยู่โลกไหนไว้โหหัวเจ้าก็ดีแท้ว่าสัตว์ถ้าอย่างนั้นจับไปหมดทั้งครอบครัวจับไปหมดทั้งครอบครัวเอาไปทูลพระราชาพระราชาก็บอกว่าขังเขาไว้ก่อนเอาอย่างนี้ถามดูว่าใครเป็นผัวของเขาเขาจะสามารถพิสูจน์ได้ไหมถ้าเขาพิสูจน์ได้ก็อย่าพึงฆ่าเขาพระราชาบอกแค่นี้เขาก็ไปถามนางว่าเธอจะพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ทำอย่างไรให้ฉันได้สัมผัสตัวเขาเท่านั้นน่ะฉันรู้ว่าคนไหนคือผัวฉันว่าเงี้ยเอาเลยเสร็จทีเนี้ยในที่สุดก็กั้นผ้าเอาไว้กั้นผ้าเอาไว้ให้ผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเดินผ่านมาเขาเห็นนี่เขาจะรู้ทุกคนก็ให้ผ่านไปทั้งเมืองหมดไม่มีผัวฉันสักคนเลยที่ผ่านมาเนี่ยท่านพระราชาบอกว่าจับได้เรื่องยังหมดหรือยังผู้ชายในเมืองเนี่ยที่ว่าผัวของเขาหมดแล้วไม่เหลือเลยสักคนหรือผู้ชายขอเดชะพระบารมีปกกาปกกระหม่อมเหลือคนเดียวเหลือใครเหลือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผู้ชายคนเดียวที่ยังไม่ให้นางพิสูจน์เลยฉันถ้าอย่างนั้นเพื่อความเป็นธรรมพระมหากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำฉันก็เป็นผู้ชายต้องไปให้เธอสำรวจเดินผ่านก็ไปเธอคว้าหมับนี่ผัวฉันประชันทุกคนตะลึงไปหมดเลยเป็นสิ่งที่ไม่เห็นน่าจะเป็นไปได้เกินคาดคิดพระราชาสัมผัสแล้วก็บอกว่าจริงฉันยอมรับความจริงฉันก็ไม่รู้ว่าเธอแต่ฉันออกไปเที่ยวกลางคืนฉันเอาอาหารไปกินเนี่ยฉันก็ได้เห็นเธอกลางคืนในที่สุดก็ต้องเอามาเป็นอัคคมเหสีอย่างสง่าผ่าเผยผู้คนไม่มีความศรัทธาเลยกับราชินีนางใหม่ปันโอ้ยป่านเทวดาอยู่กับผีกระสือบาทนะพี่ชายให้บ้านเขาอ่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงอยู่มานางเมียหลวงที่เคยมีอยู่แล้วนะน้อยใจเพราะพระราชานี่มีพระอัครมเหสีอยู่แล้วก็น้อยใจว่าทำไมต้องไปเอานางปรีสาคลุกฝนนี่มาถ้าจะเอาว่าให้มันดีกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ก็น้อยใจทำอย่างไรวันหนึ่งนางบาป5ประการเนี่ยซึ่งมันก็ไม่น่าจะพิศวาสตรงไหนนั่งอยู่ใส่น้ำลายเหงื่อจอกเนี่ยว่าปากเป็นหนำบกว่าได้ขาเป๊ตาเหล่ปากอ้าจมูกงุ้มดำเนี่ยเสร็จแล้วเธอฝันประหลาดวันหนึ่งไปบอกพระเจ้าแผ่นดินว่าเสด็จพี่หม่อมฉันทรงสุบินประหลาดมากเมื่อคืนนี้ฝันว่าได้ขี่ช้าง2ตัวครั้งเดียวนี่ขี่คาบเลยทั้ง2ตัวซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์แม้แต่คิดก็ไม่เคยคิดพระราชาก็เลยว่าถ้าอย่างนี้มันน่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยอันใดอันหนึ่งอย่างรุนแรงอย่างที่เราคาดไม่ถึงถ้าอย่างนั้นก็เชิญโหรหลวงประจำราชสำนักมาทำนายข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองพระอัครมเหสีต้นก็เอาเงินไปให้หมอโหรให้ทำนายผิดนะอย่างไรยังไงบอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยบ้านจะถล่มเมืองจะทลายสามัญตราชต่างนครจะยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจพระราชาจะสวรรคตราชสมบัติจะพังพินาศสูญสลายถ้าไม่เอาผู้หญิงคนนี้ไปฆ่าทิ้งเพราะนางนี้เป็นกาลกิณีไปจ้างหมอโหรไว้หมอโหรก็ทำนายดังนี้บอกความฝันนี้เป็นเทพสังหรณ์นี้จะเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยอย่างใหญ่หลวงจะเกิดข้าศึกดัชกรสามัญตราชต่างนครยกพยุหะแสนยากรเข้ามาย่ำยีวีธาพระมหากษัตริย์จะทรงสวรรคตในสมรภูมิถ้าจะแก้ไขเหตุร้ายนี้จงเอานางกาลกิณีคนนี้ไปฆ่าทิ้ง ปรากฏว่าพระองค์มีความห่วงใยในราชสมบัติและประชาชนไพร่ฟ้าอาณาประชาราชจะทำอย่างไรเรียกนางนี้มาทั้งที่รักสุดจะรักแสนจะรักก็เลยบอกว่าถึงจะอย่างไรจะชั่วเธอก็เป็นเมียของผัวจะชั่วจะเสียก็เป็นเมียของผัวจะเสียจะชั่วฉันก็เป็นผัวของเมียฉันไม่สามารถจะทอดทิ้งจะฆ่าเธอทิ้งได้ฉันจะเอาเธอไปลอยแพเพื่อว่าเธอยังมีบุญเธออาจจะไม่ตายว่าอย่างนี้ในที่สุดก็ประกาศชาวบ้านให้รู้พากันทำแพทำเป็นคอกแล้วเอานางไปใส่พร้อมทั้งอาหารเอาเรือลำใหญ่เรือใบลากงกลางทะเลแล้วก็ปล่อยไปตามกระแสน้ำพระราชามองตามแพที่ล่องลอยไปในกระแสน้ำสลบแล้วสลบอีกเพราะมีความคิดถึงนางปัญจปาปีเสร็จแล้วนางก็ลอยไปลอยไปร้องไห้ไปอาพับคับแค้นบางเรื่องว่ามีพระราชาอีกเมืองหนึ่งไปเที่ยวเล่นกีฬาน้ำไปตกปลาไปขี่เรือกับพวกกองทัพเรือไปได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอยู่ในเรือให้ช่วยด้วยช่วยด้วยก็เลยให้ทหารไปดูทหารนี้ไปดูก็ถามว่านี่อะไรก็เห็นแล้วก็ตกใจพังอ่ะจอดเรือเข้าใจว่าปีศาจเล่นกลอยู่กลางทะเลครับปากท่อมันจึงได้กระโดดกระเดียกครับนางนี่บอกว่าช่วยฉันด้วยพวกนี้ก็เลยถามว่าเธอเป็นอะไรมีโทษทันอะไรเลยเธอคือใครฉันคือพระคมเหสีน้อยของพระราชาอยู่เหนือน้ําได้ถูกลอยแพมาด้วยเหตุบางอย่างท่านปล่อยมาที่นี่ไปเล่าให้พระราชาฟังพระราชาว่าอยากเห็นหน้าเหลือเกินตามปกติแล้วราชินีนี่จะน้อยหรือจะหลวงนี่จะต้องไม่ใช่ธรรมดาไปเบิ่งก็ตกใจอีกล่ะนี่ว้ามันคือโอ้โคตรกระตอกกระเดียดโอ้ยมาให้เขกมาปอกจักบาทในฟ้อนมาสันขี่ไล่คือผีสมมาบอกไงแต่สิตายอยู่กลางน้ำก็ได้สันคอยก็ไปมากอกใส่ละทอบบาดเดียทั้งในหม้อไอ้ว่าไม่ใช่เธอเจ็บแต่พระราชาเนี่ยถูกสัมผัสต้องตัวเธอนิดเดียวเพียงมากอกเท่านั้นใจอ่อนโยงเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นพันๆวัตช็อตว้ายกับบ่ได้เป็นเนี่ยนี่ตายคักบาดไงว่าสันพระราชาองค์นี้จึงเอานางนี้มาเป็นเมียได้เป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินอีกได้องค์ที่สองข่าวนี้ก็แพร่สะพัดออกไปอีกเป็นเหตุให้พระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นเสียพระทัยมากเป็นก็เป็นตายก็ตายเป็นยังไงก็เป็นประกาศสงครามเลยยกแสนยานุภาพอันเกรียงไกรทางน้ำไปประจันบานขอขึ้นนี้อาคมเหสีของข้าพเจ้าเพียงแต่เข้าใจผิดด้วยเล่ห์กลบางอย่างขอท่านจงมอบเถิดทางโน้นบอกว่าเป็นตายก็ไม่ยอมมอบมันเป็นโชคเป็นลาภของฉันประกาศสงครามจะรบกันแท้นะรบกันหยาดคนขี้ไหในที่สุดก็เจรจากันด้วยทูตทางสันติไมตรีตกลงกันว่าอย่างไรอย่างไรเราจะได้มารบราฆ่าฟันกันให้ล้มตายเพราะผู้หญิงเพียงคนเดียวมาตกลงเป็นผัวด้วยกันสร้างปราสาทกลางทะเล7วันองค์หนึ่งไปอยู่ด้วยอีก7วันก็อีกองค์หนึ่งฝันได้ขี่ช้าง2ตัวทีเดียวนั่นสิได้ผัว2คนและเป็นเหตุแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากที่สุดเลยชาวบ้านทั้งหลายก็อัศจรรย์พระศาสดาเล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายอย่าได้ประหลาดมหัศจรรย์อะไรเลยนี้แหละคือเรื่องของจิตใจของคนนี้ไม่มีใครจะทำให้คนเราเนี่ยประเสริฐเลอเลิศและเลวร้ายรุนแรงเท่ากับจิตจะโดดเด่นดีงามจะเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็จิตของตนเองจะเลวร้ายเลวสามชั่วช้าแค่ไหนก็เป็นที่ผลแห่งจิตแห่งใจใจนั้นเป็นสมบัติอันล้ำค่าผู้ใดคิดดีพูดดีทำดีสั่งสมคุณงามความดีเขาตายไปแต่กายร่างกายเขาแตกสลายไปแต่จิตใจจะนำคุณสมบัติบาปบุญนั้นไปนางปัญจปาปีนี้เธอได้ทำบาปเป็นเหตุให้เธอขี้เหร่แต่เธอได้ทำบุญเป็นเหตุให้เธอมีสัมผัสอันเหมือนกับทิพย์ที่ฟังให้ดีนะที่นางอยู่นี่ลูกหลานฝ่ายหญิงอาจจะมีสักคนเป็นเมียรัฐมนตรีต่อไปครับหรือมิฉะนั้นก็อาจจะ กต่ำย่ำแย่ยิ่งกว่านี้ก็ได้เพราะกรรมที่เรากระทำเราไม่สามารถจะรู้ได้เราสามารถจะจัดการกับชีวิตเราให้ดีๆในชาตินี้ได้เชื่อฟังพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์ประพฤติในสิ่งที่ดีที่งามพระสงฆ์เจ้าก็ถามว่านางมีบาปอะไรจึงขี้ริ้วขี้เหร่ทั้ง5ประการแต่นางมีบุญอะไรจึงต้องมีผัวเป็นพระราชาถึง2องค์พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เล่าฟังว่าย้อนหลังคืนไปในสมัยนู้นตั้ง 3-4 พุทธันดรผ่านมานางคนนี้ได้เกิดเป็นชาวบ้านอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งเชิงภูเขานันทมูลกะเธอเป็นชาวบ้านที่เป็นลูกของชาวบ้านที่ค่อนข้างจะยากจนแต่ละวันเธอจะตำข้าวตักน้ำหาจุหากินพอถึงหน้าหนาวเธอก็จะตำดินคนอินเดียมันหนาวมากนะเพราะทางนี้มันใต้ภูเขาหิมาลัยบ้านของคนนี่เขาจะฉาบด้วยดินดินเหนียวปนกับมูลโคเอาขิงมาใส่กับดินเหนียวแล้วตำถ้าจะถึงใกล้จะถึงหน้าหนาวเนี่ยพวกผู้หญิงสาวทั้งหลายจะตำมูลโคกับดินเหนียวใส่กันไว้ดีๆแล้วก็ไปฉาบไปทาบ้านกันลมหนาวเข้ามาเพราะอินเดียนั้นมันอยู่ใกล้ภูเขาหิมาลัยหิมาลัยนั้นก็แปลว่าภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะลมเหนือพัดมาก็เอาไอความหนาวของหิมะในลงมาบังเอิญว่าวันนั้นนางตำดินเหนียวจงเพื่อจะฉาบในบ้านของนางเพื่อให้ป้องกันความหนาวจากลมหนาวพระประเจกับพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมอันดีเลยออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไปบิณฑบาตได้ฉันอิ่มแล้วปรารถนาอยากจะได้ดินเหนียวเนี่ยไปโบกไปทาที่อยู่กันลมหนาวเพราะเป็นหน้าหนาวก็เลยอุ้มบาตรมาขอแผ่ดินเหนียวผู้ใดได้ทำบุญกับผู้ที่มีคุณธรรมเป็นอดิเรกเนี่ยจะได้บุญมากแต่บังเอิญว่ามาขอมาเห็นนางนี้ซะก่อนก็เลยมาอุ้มบาตรยืนก็เลยถามว่าทารกานารีเธอพอจะให้ทานได้ไหมสักปั้นสักก้อนอาตมาจะเอาไปฉาบจะเอาไปโบกเสนาสนะกันหนาวนางนี้มองเห็นไม่พอใจโกรธเหม็นสาบเพราะว่าท่านอยู่ในนิโรธสมาบัติมาแล้วก็7วันเห็นรูปร่างของท่านก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายน่าเกลียดก็ถมน้ำลายใส่แต่ไม่ได้ถมใส่คนนะถมเฮ้ยไปไกลๆไม่จักเห็นมายืนอยู่ทำไมแค่นี้ทำเองไม่ได้หรือจึงต้องไปขอคนอื่นท่านก็เดินไปขอที่อื่นไปไม่ได้กลับมาอีกมาหานางนี่เองก็เห็นนางตำไว้เป็นก้อนปั้นเอาไว้ก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นขออีกนางนี่ก็โกรธบอกให้หนีแล้วยังมาอีกขี้เกียจตัวเป็นขนแค่นี้ทำเองไม่ได้ท่านก็ยังยืนท่านไม่ได้โกรธนางนี่ให้ทานด้วยความโกรธลุกขึ้นได้มันนั่นหนีแทบว่าฉันจับเดี๋ยวฟันนี้อ้าวว่าฉันจนบาดเกือบลุดมือยังไปอีกบอกไอ้ก้อนนี่ว่าฉันโยนใส่เอกบันดึกใส่สามก้อนเต็มบาดไปไกลๆเพียงบ่อยจากเห็นว่าฉันจางหนีว่าฉันท่านก็ให้พรขอให้เธอจงมีสัมผัสอันเป็นทิพย์เหมือนดินอันนิ่มนวลที่เธอได้ตีเข้ากันนี้นะสิทธะมัทธุสิทธะมัทธุอิทังพลังขอผลอันนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแล้วท่านก็จากไปด้วยบุญอันนั้นด้วยบาปอันนั้นบาปที่โกรธกับฟัดกับเฟือดต่อพระประเจกับพุทธเจ้าให้ทานด้วยความโกรธนั้นจึงเป็นเหตุให้เธอขาเป๋ตาเหล่ปากต้าทมน้ำลายเสพนปิดๆนะนั่งอยู่สักน้ำลายเรื่องเงยอยู่เนี่ยเงยเจ้าพันหลังจากจมูกงุ้มเพราะท่านมายืนนั่นทำเป็นเหม็นสาบสะอิดสะเอียนเอามือปิดจมูกไว้ไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากเห็นทำเป็นถุงถุยน้ำลายอีกผิวก็ดำแสดงออกถึงความโกรธไม่มีปาสาทะไม่มีความเลื่อมใสอันนี้บาปอันนั้นแต่ด้วยผลบุญที่นางได้ให้ทานด้วยพรอันประเสริฐที่ท่านบรรจงอวยพรนั้นให้ว่าขอให้นางจงมีสัมผัสปานประดุจว่าเป็นทิพย์ขอผลอันนี้จงสำเร็จแก่นางความขี้ริ้วขี้เหร่นั้นจึงซ่อนเอาสัมผัสนั้นเป็นทิพย์อย่าว่าแต่พระเจ้าแผ่นดิน แม้แต่เทวดาถ้าได้สัมผัสแตะเนื้อต้องตัวของนางแล้วก็จะกระสันไม่ลืมเลือนจนเหมือนจะสิ้นใจตายด้วยเหตุนี้บุญอันนั้นเป็นคุณสมบัติอันเกิดจากจิตนางจึงเป็นผู้มีสมบัติชนิดนั้นจึงได้ผัวเป็นพระราชาทั้งสององค์อันนี้อยากจะบอกลูกหลานทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลายเกิดมาด้วยคุณค่าแห่งจิตตาพวกเธอไม่บอดหูไม่หนวกแม้จะเกิดอยู่จังหวัดศรีสะเกษในหมู่บ้านนอกอยู่กับตระกูลที่ไม่ร่ำรวยมากนักแต่ก็ชื่อว่ามีบุญแล้วสิ่งที่ยังเหลือต่อไปขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงเอาบุญเก่ามาเป็นทุนที่ตาไม่บอดที่หูไม่หนวกแล้วยังได้บุญเก่าได้ครูบาอาจารย์ที่ดีเมื่อเทวดามนุษย์ตายใหม่ๆได้เป็นเทวดาเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าจะมารอรับดีใจเหมือนพี่น้องมาพบกันแล้วเทวดาเก่าจะถามมีเรื่องเล่าไว้ในมรรคเทวสูตรเทวดาใหม่ตายไปจากโลกมนุษย์ด้วยคุณงามความดีบางอย่างได้ไปเกิดบนสวรรค์เทวดาเก่ามาต้อนรับพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญดีแล้วท่านมาสู่เทพนิกายท่านทำบุญอะไรตั้งแต่เป็นมนุษย์บอกหน่อยเถอะเมื่อฉันตายจากเทวดาถ้าฉันได้เกิดเป็นมนุษย์ฉันจะทำอย่างเธอทำบุญอะไรบางคนอยากอายเพราะไปสวรรค์เขาจะบอกเธอมีอายุอยู่ในสวรรค์5ปีทิพย์นะบุญเธอน้อยบางคนได้บุญโดยไม่ตั้งใจบางคนก็บอกว่าอายจังฉันมีบุญน้อยอายก็ช่วยบอกหน่อยเถอะฉันได้ไปฟังธรรมฉันได้ไปจำศีลฉันได้ไปให้ทานโดยไม่เต็มใจฉันไปเพราะหัวหน้าฉันไปเพราะครูบาอาจารย์ฉันไปเพราะพระราชาท่านออกกฎออกระเบียบสั่งไปฉันก็เลยไปเมื่อไปแล้วก็ยังได้บุญขนาดนี้เสียดายเหลือเกินพระพุทธเจ้าว่าการที่คนเราได้เกิดมาพบครูบาอาจารย์อันประเสริฐพบบิดามารดาผู้อยู่ในศีลในธรรมพบศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุญเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วเหลือจากนี้เป็นหน้าที่ของลูกหลานแต่นี้ต่อไปขอให้ลูกหลานทั้งหลายนี้เชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังบิดามารดาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลเดี๋ยวนี้พวกเธออย่างน้อยคุณภาพคุณสมบัติอันล้ำค่าของเธอคือจิตอย่าให้มันต่ำอย่าให้มันซามจะได้ไปคบคนชั่วหลีกไกลๆเขาจะพาเธอไปกระทำชั่วแล้วเธอก็จะไปสู่ทิศทางแห่งความชั่วตั้งแต่ยังเป็นอยู่และตายไปก็จะไปสู่ทิศทางเช่นนั้นดังตัวอย่างที่เล่ามาทั้งในโลกนี้ก็ดีทั้งในเรื่องราวสมัยพุทธกาลก็ดีเล่าง่ายๆให้ลูกหลานเอาไปคิดเอาไปทำให้คิดถึงนางปัญจปาปีไว้มากๆนั้นเป็นอุทาหรณ์ให้คิดถึงตาจารตาบอดที่เอาเข็มแทงตาตาให้คิดถึงผู้หญิงแขนสั้นที่บ้านปากรายปากพางเมืองไซบุรีประเทศลาวที่หลวงลุงเล่าให้ฟังนั้นจะเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตลูกหลานเป็นกุญแจดอกแรกที่จะไขไปสู่ถนนแห่งความดีเชื่อว่าบาปมีบุญ